Sommerskolen er sponsoreret af mig selv. Ja, altså hvorfor ikke? Jeg skal jo på en eller anden måde tjene nogle penge på det her økonomiske hul i jorden, som den der podcast har udviklet sig til. Så Sommerskolen er hermed sponsoreret af min online masterclass i adfærdsdesign, som løber af stablen her til efteråret. Det her, hvor jeg deler alle de erfaringer med at ændre adfærd og skabe forandringer, som jeg sådan har samlet op de seneste 15 år. Så hvis du gerne vil blive endnu bedre til at ændre adfærd for andre, og måske også dig selv, jamen så synes jeg simpelthen, du skal tjekke den ud. Du finder al information om masterclassen inde på mit website, mortenmønster.com. Og jeg har også lagt et direkte link til masterclass-siden hernede i show notes denne episode, hvis du gerne vil læse mere om det. Jamen, det var det fra vores sponsor. Lad os komme i gang med sommerskolen. Velkommen til Sommerskole. Nu er det jo blevet sommer, og mit navn det er Emil. Jeg sidder her sammen med Morten Mønster, der er forfatter til bogen Jytte vender tilbage. Mm. Og så tænker du, hvem er Emil? Emil er ansat i Gyldendal og laver markedsføring af bøger, og Morten og Emil, altså Morten Mønster og Emil, samarbejder om at hjælpe den her gode bog bedst muligt ud i verden. Fortsat. Den er jo ikke helt ny længere. Nej, det er den ikke. Men Morten, nu har vi fået den her gode idé til sådan at genbesøge bogen, mm-hmm. og gøre det, som jeg har skrevet her, er en blød og aktuel genopdagelse af bogens spændende sider. Ej, det lyder dejligt. Er det ikke helt veluragtigt? Det har man lyst til. Det håber jeg, man har lyst til i hvert fald. Og så det er det, vi skal i gang med nu. Mm. Og den første omgang her, det bliver så første ud af 9 omgange, for der er 9 kapitler i bogen. Og det er sådan, at vi følger bogens kapitler. Altså er der 9 afsnit, og det her er det første. Og det hedder kapitlet, i et perfekt system er der altid 3 medarbejdere, der sidder og drikker kaffe. Ja. Lige nu sidder vi 2 og drikker kaffe, men tæt på. Vi er ved at være i et perfekt system her. Ja, skal vi ikke bare gå i gang, Morten? Det tænker jeg. Fedt. Så allerførst, vi skal jo tale om snack. Slack. Snack? Det har vi ikke af. Vi skal tale om slack lige om lidt. Ja. Men først, hvorfor startede du med det her kapitel? Jamen, alle de organisationer, jeg har arbejdet i, der var ligesom 2 ting, der altid gik igen. Og den første, det var, at folk sagde, vi arbejder røven ud af bukserne, og vi synes ikke rigtigt, for at blive i metaforen, at der kommer noget igennem pølsemaskinen. Det var meget elegant metafor, var det ikke det? Jo. Vi arbejder, og vi synes ikke rigtigt, vi kan se det output på den anden side. Vi synes, der er et misforhold mellem, hvor meget vi arbejder, og hvad vi rent faktisk kan producere til kunder og borgere osv. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at hver gang man har folk igennem et uddannelsesforløb, eller man taler med dem over tid, det er jo ofte sådan, jeg arbejder, så når de aldrig det, man har planlagt. Og årsagen er altid, ej, men vi har simpelthen haft så travlt. Jeg har fået en ny chef, eller aktiekursen er faldet. Der skete noget, vi ikke kunne have forudset. Præcis. Så det er sådan, de 2 ting, jeg tænkte, der er simpelthen et eller andet galt med de systemer, vi har bygget. Og der var det så, jeg faldt over det her fantastiske begreb, som hedder slack. Og i bogen, der starter jeg jo første kapitel med en vejmetafor, som jeg har fundet, fordi jeg nørder så meget køer. Altså ikke dem, der siger mu, men dem, der er netto. Ja. Og der fandt jeg ud af, når man sidder og researcher på det, at en vej er mest effektiv, når den er 70% belagt. Så det vil sige, når den er fyldt 70% med biler, så er den 100% effektiv. Ja. Og det begynder så at kigge rundt omkring andre steder i samfundet, inden for produktivitet og andre steder. Der finder man ud af det samme inden for lean, for eksempel. Både sådan manufacturing lean ved en linje, hvor man producerer demser, men også ude i organisationer, at man er mest effektiv, når man er 70% belagt med opgaver. Ikke 100%. Nej. Men når du kigger på folks kalendere, så er de næsten altid makset ud med dimser og dutter, de skal lave. Ja, for ellers så ser det ikke ud, som om man laver noget. Præcis. Og slækker så den her tanke omkring at få noget elastik, få noget buffer, få noget plads i sin kalender, sin organisation, sådan så man ligesom kan tage imod alle de stød og alle de stimuli, der ligesom kommer fra omverdenen. Ikke? Og det er så det, kapitlet handler om. Det handler om slæk, det handler om køer og alle de her forskellige ting. Gælder det både for, det er jo et organisationsperspektiv langt hen ad vejen, men som læser kan jeg ikke være med at tænke, gælder det også for mig? Altså, kan jeg fylde min kalender kun 70%? Forstår du mere? Helt klart. Og vi kan jo slutte af med at summere nogle ting op, man kan gøre her efter hvert kapitel. Men der er ingen tvivl om, en af de helt konkrete ting, man kigger på, at kigge på din kalender. Hvis den er 100% fyldt, så har du et problem. Og det er, fordi du bliver ramt af så mange ting. Folk bliver syge, folk får nye arbejde, ting tager længere tid, end man troede. Og det betyder, at alle arbejdsopgaver vokser, og det er altså der, det skaber ventetid. Og et af de eksempler, som jeg har nu, har du givet mig lov til at nørde rundt i kapitlerne. Ja. Når jeg holder foredrag, så tager jeg jo altid de letteste eksempler at forklare. Nu skal vi tvære lytteren rundt her i deres sommerferie med alle mulige super tekniske eksempler. Ej, jeg har et eksempel med, fra, som jeg er meget stolt af, jeg har fundet og omskrevet fra en matematisk formel til et apotek i Dubai. For at illustrere, hvad er problemet med at være for belagt i sit system. Så man tror, det er godt at være 100% belagt med opgaver og idéer. Det er en katastrofal idé. Så scenen udspiller sig på et apotek i Dubai Lufthavn. Og her har jeg jo altid ønsket, at nogen vil spørge mig, hvorfor er det Dubai? For så kan jeg fortælle lidt om skriveprocessen. Ja, hvorfor er det Dubai? Ja, tak. Helt ærligt, det har jeg faktisk ærligt tænkt over. Jeg er glad for, at du alle spørger. Steder i verden. Jeg er glad for, at du spørger, og lytterne de bliver ikke glade, når jeg giver dem svaret nu. Nej. Det er sikkert på det. Det er simpelthen, fordi det er en matematisk simulering af køer. Og for at vi kan lave den troværdig nok, så har vi brug for et sted i verden, hvor folk kommer tilfældigt 24 timer i døgnet. Og så tænkte jeg, hvis nu jeg skriver Kastrup Lufthavn i Joe and the Juice, og jeg skriver det tilfældigt, hvornår folk kommer, så er der garanteret, at vi har så mange kloge læsere, så er der nogen, der vil skrive en eller anden PhD, han vil sige, jamen der kommer ikke lige så mange mennesker klokken 3 om natten, som klokken 3 om eftermiddagen, og ergo så dur din simulering ikke. Så jeg prøvede at finde en lufthavn, der var international, som var åben, hvor folk de kom ind. Men det vi skal prøve at se på det eksempel her, det er, hvad der sker, når du er rigtig effektiv. Ja. Når du er rigtig effektiv med dine ressourcer, så er du rigtig ofte rigtig dårlig til at få produceret noget værdi for dine omgivelser. Så i det her eksempel, jamen der siger vi, at vi leger, at du er chef for apoteket, og du skal finde ud af, hvor mange mennesker skal du have ansat til ligesom at servicere kunderne. Tak for den tillid. Ja, og du finder ud af, du er heldig, fordi du finder ud af, at der kommer i gennemsnit 5,8 kunder i timen, og i gennemsnit tager det 10 minutter at servicere hver kunde. Yes. Så du sidder med dit Excel-regneark, du siger, okay, 5,8 kunder, 10 minutter, jamen det giver 58 minutters arbejde, og der er 60 minutter på en time. Det er helt perfekt. Jeg skal bare have en medarbejder ansat, og så har de 2 minutter til at gå på toilettet og drikke glas vand og lige nå at reload Facebook-siden en pause. Og det, der er så sjovt, er, når man putter det ind, og man siger, jamen folk, de kommer altså ikke bare en af gangen stille og roligt. Det er ikke sådan, verden hænger sammen. De kommer ikke i gennemsnit. Nej, som jeg tror, jeg skriver i bogen, GDPR kommer ikke, fordi EU har vurderet, at du har lavvandet i projektporteføljen, vel? Den kommer bare ind ad døren en tirsdag. Ja. Goddag. Forholder til det. Præcis. Så når man laver den beregning her med apoteket, så finder man ud af, at den gennemsnitlige ventetid for en kunde på det her apotek, som er 100% effektivt i sin belægning, den er 5 timer. Det er lang tid. Det er sindssygt, ikke? Ja. Tænker, især hvis man står med et lidt presserende... Ja, lige præcis. Apotek kan der så være noget, og man skal også have en flyver i øvrigt. Ja, der er mange problemer her. Men jeg synes bare, det var så fascinerende det der med at sige, jamen det ser rigtigt ud på papiret, når chefen kigger sit Excel, ej, alle folk har travlt, alle folk er belagt. Ja. Men opgaven, de håber sig bare op, for der kan ikke komme noget igennem det system der. Jeg tror, jeg kalder det forandringsforstoppelse i bogen, ikke? At organisationen er forstoppet, og fordi alle folk, de prøver at forandre for meget på samme tid, ikke? Ja. Så det er ideen med det her sådan køteori og slack, hele tanken omkring, jamen når vi maksimerer belægningen, jamen så maksimerer vi problemerne, men især ventetiden. Og det er derfor, der ikke kommer noget igennem systemet, det er fordi alle ting står stille. Folk arbejder på de kunder, der står i køen, men der kommer ikke rigtig noget igennem, fordi køen bliver længere og længere og længere. Ja. Ikke? Ja. Så det er sådan den lidt tekniske tanke omkring det her med, hvorfor får vi ikke noget igennem systemet? Jamen det er fordi systemet er 100% effektivt, når det er 70% belagt, ligesom vejen. Det er sjovt, fordi så siger du det der, så forklarer du hele vejen frem til den konklusion, så hører jeg det udsagn og tænker, at det kan ikke passe. Ja. Det, altså, men jeg har siddet, så er det et dårligt system, du taler om. Ja, jeg har siddet så meget og haft samme tanke, men jeg må bare sige, efter, og det er også klart, jeg er selvfølgelig også lidt biased i, hvor jeg kigger hen og så videre, ikke? Men jeg har bare set det så mange steder efterfølgende. Hvorfor er det? Jamen det er fordi, som jeg allerede har sagt, det kan vi tale om i næste kapitel også, folk bliver syge. Tænk så længere tid, end vi troede. Ja. Der er omorganiseringer, chefer får nyt arbejde, man får selv et nyt arbejde. Der er så mange ting. Men jo mere komplekst dit system er, en ting er, hvis det er en maskine, der bare står og slår ned i gulvet eller et eller andet. Det kan måske godt være 58-60. Ja. Men lige snart du har et komplekst system, og en organisation er jo mere kompleks end en vej. Altså en vej, der står selv kun A, B frem. Ja, der er. Efter frakørsler måske. Præcis. Jeg havde faktisk i metaforen, også en gang sådan noget med, at der var nogle tilkørsler med nogle agile teams, der kom. Ja, den droppede jeg. Ja, det er meget spændende, ja. Og der er en bus fuld af jurister, der forhaler processen op foran. Og sådan noget. Præcis. Ja. Så den her tanke omkring, at de systemer, vi har bygget, er faktisk ineffektive, fordi vi er overmodige omkring belægningen. Ja. Der er sådan et andet begreb, som jeg rigtig gerne vil have fat i her også, som jeg aldrig får lov til at tale om, og det er derfor, det er så dejligt, at vi kan nørde det her. Ud med det. Det er det her mellem forholdet mellem reaktionstid versus gennemløbstid. Og hvis vi oversætter det til forandringsledelse, så reaktionstid, det er ligesom, hvor lang tid går der fra, at du giver mig en opgave til at sige ja, chef, og kaster mig over den. Jeg elsker, at jeg lige er blevet din chef der. Sådan er det. Før der var du chef på i Dubai. Så det, du kommer lidt rundt omkring. Kommer lidt rundt. Så smag på lidt forskellige ting. Det er lækkert. Det er reaktionstiden. Den er meget populær. Er du forandringsparat? Altså, er du parat til forandring? Og står du bare og siger, yes, vi kører. Det er reaktionstiden. Men det andet begreb, det er gennemløbstiden. Det er der ikke så mange, der har styr på. Hvor lang tid tog det os egentlig at lave det her tilbud til en kunde? Hvor lang tid tog det os egentlig at betjene den her borgersag? Altså varigheden af det. Det tjekker folk ikke så meget mere. Nej. Og problemet er, når vi prioriterer, hvad det hedder, reaktionstiden. Vi vil gerne have, at folk går hurtigt i gang med noget. Jamen, hvis vi gerne vil have det, så er vi nødt til at have et system, hvor der er noget slack, noget plads, noget elastik. Og det er jo den anden halvdel af kapitlet, hvor jeg prøver så at gå i gang med at give eksempler på det her med, hvad sker der så, når vi ikke er 100% belagte? Ja. Og det eksempel, jeg har fortalt mest om, når jeg var ude og tale om bogen, det er det her hospital, der ligger i USA, hvor man har det problem, som alle har. Jamen, der er fuldt belagt på alle operationsstuer, og det betyder, at der er ventetid, og man opererer om natten, og der er dårligt arbejdsmiljø osv. Ja. Og så er der så en, jeg tror, det var en sygeplejerske faktisk, der får den kontraintuitive idé, som du lige præcis nævnte der. Ja. Hvad med, at vi lader en af stuerne stå ledig? Og simpelthen stue 32, den kan du ikke booke. Den er til alle de mennesker, der kommer ind ad døren lige pludselig, eller til når noget bliver forsinket osv. Og det hun gør, hun stempler en lille del af systemet med slack. Altså hun giver lidt elastik. Hun sænker belægningsgraden. Og det, der er så sjovt, det er, når man gør det der, så ender man med at kunne operere flere patienter. Og det, fordi der er så... det der rum et eller andet sted svarer til den der uforudsete begivenhed, der lige kommer og forstyrrer planen. Og som så ikke forstyrrer planen, fordi der er et rum. Præcis. Jamen, fordi nu om det her, og vi har jo nogle, apropos, hvis vi tager nogle af de der forfærdelige eksempler i øjeblikket med kraftafdelinger i Jylland og sådan noget, ja, som har alle mulige problemer, der er så alt muligt andet involveret i det også. Ja, ja. Men en af udfordringerne er jo blandt andet, at der er få mennesker til at kunne håndtere alle de her operationer. Der er ikke noget slag i det system. Nej. Og jeg ved godt, det er lettere for mig at sige, end at uddanne 17 specialister osv., men det er det, der blandt andet er problemet i det system. Og det, man glemmer, det er, når man så er nødt til at udskyde en operation, i tilfældet fra min bog, jamen så er der jo en, der skal i gang med at skrive breve. Så skal der en, der skal reskeduleres. Ikke? Altså, det er jo ikke bare, at man venter. Der er jo rigtig meget administrativt arbejde forbundet med at vente og reskedulere ting. Ja. Så når den gik en time år, jamen hvis du er 32 er ledig, så du kan bare putte Jørgen eller Bente derover. Det er ikke et perfekt system, men man ender med at kunne operere flere. Man opererer ikke så meget om natten. Der er færre fejl. Og det, der er så vigtigt for mig at sige med det her kapitel, det er, jeg er sgu ligeglad med, om du er sådan en hippie-type, der gerne vil have bedre arbejdsmiljø, eller om du er en ond McKinsey-konsulent, der vil have mere igennem pølsemaskinen. Svaret er stadig det samme. Sænk belægningen. Fælles interesse. Præcis, ja. Både mellem de søde og de onde. Altså, konsulenterne og hippierne går hånd i hånd her. Dejligt. Ja. Så hvad skete der med det her hospital? Altså, en sygeplejerske siger, ja, blokeret. De ender med, tror jeg, jeg mener, de ender med at kunne operere 5% flere patienter, hvilket er rigtig, rigtig mange, når du ganger det op på skala. Ja. Og jeg kan ikke huske tallene præcis, det er sådan noget med, jeg tror, det er 70% færre operationer efter klokken 4 om eftermiddagen, fordi det man jo bare gør i alle systemer, det er, så arbejder man mere. Ja. Og arbejder senere, ja, og folk spørger igen, og det er lidt tilbage til det der med, hvorfor... Jeg sidder og svarer helt... Ja. Jeg tror rigtig mange, der sidder og lytter, også tænker, ja, det er præcis det, der sker. Det var dumt, du sagde, du arbejder gylden dag. Ja. Nu ved vi, hvordan det er at arbejde herinde. Nej. Ja. Og det er lidt tilbage til de spørgsmål til at starte med. Hvorfor starte med det kapitel? Jamen, det er, fordi jeg også tror, at svaret er, hvorfor er der dårlige arbejdsmiljø steder? Det tror jeg, fordi belægningen er for høj. Og det er fordi, som du eller også... Eller ambitionerne bliver for høje, ikke? Altså, det er jo det der... Giver en høj belægning, eller hvad? Ja. Jeg vil jo helst ikke kalde det ambitioner. Det er derfor, okay, det kommer. Ja. Mængden af opgaver. Præcis. Ja. Det kommer simpelthen, fordi man er naiv omkring virkeligheden versus den teoretiske virkelighed. Ikke? Yes. Så vi tror, når jeg fylder det her ud, så er vi maksimalt effektive. Og det er simpelthen bare forkert. Og nu har jeg sagt det allerede flere gange, men det der med, det er så svært at huske på det der med, dit system er mest effektivt, før det er 100% belagt. Jeg synes, det er skidesvært at finde ud af, hvor rammer jeg 70? Ja. Og altså helt generelt, når jeg læser om det, jeg har jo også haft glæden af at læse i bogen, ikke? Ja. Jeg synes, du er god til at forklare det egentlig. Flot. Men jeg kan stadig ikke helt forstå, hvornår er jeg på 70? Nej, og det er der heller ikke nogen, der kan. Nej, så det er sådan en fingerspitzen-gefühl. Præcis. Jeg vil så sige, nu har jeg været i mange organisationer, det er ikke svært at finde ud af, hvad man skal gøre, fordi alle folk er på 120. Klar. Så vi snart slet ikke om, at på 75 eller 70, skal vi gå fra 170 til 160 måske, ikke? Og nu skal jeg vise dig et eksempel med et hospital. Og jeg har haft sådan en anden sjov refleksion, som jeg også kan dele her. Og det er det her med, jo højere du kommer op i en organisation, det her er altså anekdotisk, men den er sikker hver gang. Hvis jeg er sammen med en CEO for en stor virksomhed, så vil vedkommende sige, det er ikke sådan, verden hænger sammen. Lad os sige altså, det med Slack. Billedet er ikke, som du beskriver. Nej. Siger, nej. Det er jo, du undervurderer jo totalt folks evne til at lave innovative løsninger, bla bla bla. Så kommer du et skridt ned til whatever, en eller anden VP eller SVP, der sidder ned under. Siger de, ej, det er ikke sådan helt sådan. Lige snart du kommer ned i noget, der minder om en eller anden, der bliver presset begge sider og siger, det er lige præcis sådan, verden er. Help me out, ikke? Og det er jo blandt andet fordi, og det kan jeg jo godt forstå, at hvis man er chef for en afdeling, og man skal producere vildt meget, så har man jo ikke lyst til, at en eller anden kommer ind ad døren og siger, du skal lige starte med at droppe 40% af alle dine idéer til næste år. Så det er også en arbejdsting, det er en kulturting. Man skal ofte opleve det selv på sin egen krop. Og nu siger jeg selvfølgelig provokerende det der med, at folk skal sidde og drikke kaffe. Selvfølgelig, det mener jeg jo ikke, fordi der er masser af arbejde. Der skal bare være et hierarki i opgaverne. Mm. Det er det, der ikke er længere hos. Alt er vigtigt. Alle de opgaver, du har, Emil, er der en eller anden silo, der fortæller dig, det er simpelthen afgørende for, at vi kan nå det her target. Og det betyder, når så du bliver væltet af virkeligheden, hvad skal du så prioritere? Jamen lige meget hvad du gør, så er du tabt. Ikke? Ja. Så får du måske moralsk stress, hvis du ikke har fysisk stress. Det er sådan, nej, det er også dårligere og dårligere til mine arbejdsopgaver. Ikke? Jeg har et eksempel med, fordi jeg blev besat af det her køer, som jeg også tror, at læserne vil se, der er mange sider om køer, ned fra Netto, ikke? Hvor jeg prøver at give eksemplet, at i gamle dage, ikke? Nu er du 86, er du ikke det? Korrekt, jo. Ja. Vi er i Mexico. Du nåede det lige. Ja, men det fylder meget i mig, som sådan en erfaret ting, ja. Ja. Jeg er jo 80'er, og jeg kan jo huske dengang, man stod i kø nede i supermarkedet, og køen var bare uendelig, og der skete ikke en skid. Altså det der med, at du kan bede om at få åbnet en kasse i Netto, det var sådan en ting, det kom da du var 6-7 år. Det var ikke... Det er også forkælet 86'er, der har den. Det er ikke en menneskeret, kan jeg sige. Og det er jo fordi, at der er en masse søde, især unge mennesker, der går rundt og sætter varer på hylderne og gør nogle ting, og så siger de, okay, vi skal åbne en kasse. Så er der en, der er ledet, der er slack i systemet, til vi kan åbne en kasse. Og sidste ende, konverteringsparametret i en butik, det er, lad os sælge nogle dimser. Det er det vigtigste. Så der er altid en ledet til at gå ned og sætte sig i kassen. Men det, der sker i mange af vores organisationer, det er, at alle folk bliver sat ned i kassen, og så går der en eller anden chef rundt og siger, shit mand, du skal åbne en kasse, ikke? Og så siger du, jamen, så skal jeg sidde i kassen. Kan du ikke sidde og taste dig? Jeg åbner en kasse. Jeg er lige åbner en kasse. Så går du over den næste, åbner en kasse herovre, ikke? Og så står folk og venter på det projekt, du lige har været i. Ikke? Alt er blevet så sindssygt vigtigt, at vi kan ikke længere prioritere mellem vores ting. Så jeg vil gerne have et hierarki. Og den eneste måde, du kan få et hierarki, det er ved at sætte færre ting ind i systemet. Ikke? Og det er også derfor, bogen er delt i 9 kapitler, hvor de 3 første er inde under en metatitel, der hedder noget i retning af, hvis du forandrer dig mere, skal du forandre dig mindre. Ja. Og det er lige præcis reaktionstid. Ja. Versus gennemløbstid. Hvis du har flere ting gennem systemet, som er det handler om med forandringer og livet generelt, så skal du planlægge at putte færre ting derind. Det vil også sige, at prioritere hårdere. Ja, yep. Prioritere hårdere. Sige nej til nogle ting, eller stille spørgsmålstegn ved... Lige præcis, men i virkeligheden også bare starte med, det var sådan, jeg selv kom ind i det. Bare starte med at fatte, at det er sådan her, det hænger sammen. Nu bliver jeg lidt skråsikker, ikke? Jo. Men jeg håber, at med det kapitel, dem der læste, får en indsigt i, nå, det har jeg egentlig aldrig tænkt over, at systemer, der er 100% belagte, er meget ineffektive. Nej. Og det er derfor, jeg prøver at vise det. Det lyder nemlig også kontraintuitivt. Præcis, ikke? Ja. Så jeg er godt klar over, selvfølgelig virker Novo Nordisk ikke som en motorvej omkring Køge. Jeg er godt klar over, at der er en masse oversættelser. Det er jo selvfølgelig principperne, jeg leder efter. Jeg må bare konstatere, at man finder også ud af det i Lean, som jeg nævnte, og andre steder i kalenderen. Ikke? Og du kender det jo selv. Alle folks kalender er jo maks. Ja. 100%, for det er jo, jeg skal ikke noget på tirsdag, så putter jeg der noget i den. Præcis. Og vi sidder alle sammen og det nåede jeg ikke, så flytter jeg det over. Nå, ej, hun blev syg, han blev syg, jeg kunne ikke. Det var, altså, så sidder vi og roder rundt i det, ikke? Og så er det, vi har problemerne. Ja. Bare lige inden vi går til næste punkt, jeg har lyst til bare at give et eksempel ud fra den virkelige verden. Nu har du jo, Morten, lige været ude og rejse i den store verden, så jeg er ikke sikker på, at du har hørt den her debat, der har kørt. I den offentlige forvaltning, der har der været ret meget debat om, at de ansatte i diverse statslige apparater, de har meget travlt selvfølgelig, og lidt, eller det du beskriver med, at alle ting er blevet så vigtigt, så har de haft bare en mailkultur, mange mails, mange møder, alt muligt, alt det du beskriver. Så har de haft en kultur om, okay, men så lad os proppe den der haster-dims inden for Outlook på vores mails. Ikke? Og så har de fandme opfundet en haster-haster. Fordi der, det er blevet så almindeligt, altså ja. Peter Ulvens stemning omkring de der haster-mails. Ja. Fordi alle mails fucking haster, ikke? Undskyld mit franske. Så de, jeg synes bare, det er så sjovt. Altså, og så er det oplagt, at hvad bliver det næste? Det er jo så en triple-haster. Ja, dobbelt-haster. Så kan man bare blive ved med bare mose på ned i det der system, der ikke kan absorbere al den vigtighed. Ikke? Ja. Og det, vi taler jo, håber jeg, om voksne mennesker. Ja. Der sidder og laver det her. Ja. Og det er jo ikke, fordi de er dumme, det er, fordi de er pressede. Og de sidder med deres ting, de sidder med deres... Og der er jo ikke alt muligt klogt at sige om den specifikke situation med, det skal jeg ikke kloge mig på. Jeg synes bare, det er jo helt sigende, at når man har fænomenet haster-haster, så kan man godt stoppe op og tænke sådan, er det meningsfuldt at kalde noget det, ikke? Og det er det, der sker, ikke? Og det er tilbage til, det er ret svært at gøre i praksis. Men man kan jo starte med at sige, har jeg slack i mit liv? Og du sagde det der med, at nu har vi snart lidt med kalenderen, men jeg kunne også godt tænke mig at tale om folks privatliv generelt, fordi det, der sker i systemer uden slack, uden buffer, uden elastik, uanset om det er 3 timer ledetid torsdag, eller om det er din private økonomi. Det er, jo mindre slack du har, jo mere farligt lever du dit liv. Mm. Fordi ude på kanten, uden nogen slack, der er konsekvenserne af samme hændelser meget større. Jeg tror, i bogen, der giver eksemplet, at hvis min vaskemaskine går i stykker, så er det skåret. Jeg kan sige, min robotplænklipper er lige gået i stykker. Nå, tror jeg. Trist. Det er altså ikke godt. Ved du, hvad sådan en koster? Nej. Nej, du er 86'er. Ja, du har ikke nogen problemer. Nej, du er lige flyttet hjemmefra. Ja. Nej, men... Den er dyr. Det er noget råd. Ja. Ikke? Men okay, vi finder ud af det. Jeg laver et overtræk, og håber, min bankrådgiver ikke ser det, og så må jeg ligesom lade være med at købe kaffe. Altså, det, du ved, jeg er jo meget privilegeret, ligesom du også er. Det finder vi ud af på en eller anden måde. Mm. Fordi der er noget slack i mit system. Der er en kassekredit. Kassekredit er et klassisk eksempel på slack til at tage imod de slag, som verden giver os. Ja. Hvis jeg ikke havde kassekredit, så kunne jeg ringe til min far eller mor. Altså, jeg har mange forskellige trin. Det har jeg ikke lyst til, men jeg konstaterer bare, at der er meget, ja, der er mange muligheder. Hvis jeg er en enlig mor, kontanthjælpsmodtager i Brøndby Strand med fire børn, og vaskemaskinen går i stykker, så er der kun én ting. Det er kviklån. Og det er fordi, hun har makset sin kassekredit ud i det her generaliserende eksempler. Ja. Hun har måske ikke den sociale relationer til folk, der kan låne hende 5.000 kroner i morgen på MobilePay. Så det vil sige, det er det samme, der sker. Vaskemaskinen går i stykker, men fordi vi står med henholdsvis meget slack og ingen slack, så konsekvensen for mig er næsten ligegyldig, og for hende, der er det kviklån med OOP på 100%, ikke? Ja. Og sådan er det bare mange steder i vores liv. Hvis du er fuldstændig makset ud på dit arbejde, og du føler dig utilstrækkelig som far, eller alle de ting, mange af os oplever en gang imellem, og så lige der, så bliver din mor syg eller et eller andet. Ja. Så er det kan ramle for nogle af os fuldstændig, fordi vi har simpelthen ikke mere elastik. Der er ikke mere bondret at give. Der er simpelthen ikke mere. Der er simpelthen ikke nogen pauser. Der er ingenting i vores liv. Så jeg ved godt igen, det er lettere at sige end at gøre, men det er bare farligt at bevæge sig. Det er jo aldrig rart, hvis ens mor bliver syg. Men hvis jeg har godt tjekket på mit arbejde den periode, og mit parforhold kører godt, så er det lettere for mig at adressere det med noget energi. Ikke? Ja. Så for mig er slack bare blevet sådan et begreb, jeg hele tiden været tilbage til, både mit eget liv, når jeg kigger på min kalender, men også generelt, hvor mange ting putter vi i kalenderen socialt? Har vi en buffer til, når sådan nogle ting, som robotplænklipper, laver det sjov med det, men når sådan nogle ting... Fordi... Altså helt arbejdet er det jo også bare at blive syg, er det ikke? Det kan jo ikke være, din mor, der bliver syg, det kan også bare være en... Altså, du kan blive fyret. Du har en travl hverdag, det er lidt, og børn, der skal i institution måske, et eller andet. Ja. Og så er du pludselig syg i tre dage, ikke? Men du kender også det, man møder andre børnefamilier, hvor der har været sygdom i 3 måneder. Altså, jeg har fuldstændig kørt ned under gulvbrædderne, ikke? Ja. Og så er det så der, de kommer på kurser, hvor de får at vide, at de skal være forandringsparate. De sidder bare med en milliard opgaver. Så står der en eller anden Morten Mønster-type og snakker om et eller andet abstrakt på et slide. Ja. Vi så taler om Dubai-apoteker, ikke? Ja. Så det er egentlig også bare for at sige det her med, at slack gælder alle steder i dit liv. Et andet eksempel, jeg kom til at tænke på, fordi corona... jeg ved godt, at alle folk har glemt det. Men der var jo faktisk corona på et tidspunkt, det var ret alvorligt. Det laver jeg sjov med, det skal man måske ikke gøre. Men min pointe er bare, i Danmark er vi så privilegeret, fordi vi har så meget slack økonomisk. Ja. Der er så mange ting, vi kan trække på. Så der er nogle procenter, der bliver ramt, men nu er der altså andre lande, der er det meget større procent, der bliver ramt, fordi de ikke har så meget slack. Men jeg kom til at tænke på sådan noget som Roskilde Festivalen. Ja. Jeg kan huske, det slide havde jeg med, fordi chefen for Roskilde Festivalen sagde noget i retning af, nu er det på hukommelsen og mere. Jamen, I hvilken situation du havde det med? Corona-eksemplet. Fordi at hun... Nå, i bogen. Det er ikke i bogen, men det er et relateret eksempel til slack. Ja. At hun siger, jamen hvert år så giver Roskilde Festivalen alt sit overskud til... velgørende formål. Præcis. Så vi går konkurs, hvis vi skal udskyde det endnu en gang. Jeg tror, det var der, hvor de havde udskudt det en gang. Ja. Ikke? Ja. Ja. Og jeg prøver for gudskelig at være bedrevidende, fordi det er det letteste valg. Jeg siger bare, det er fordi, der er noget slack. Hvis du giver alle dine penge væk hver gang, så kan du ikke stå imod. Nej. Der er ikke nogen kassekredit. Og det kommer jo af et godt hjerte, men det er bare endnu et eksempel på nogen, der har stillet sig en situation, hvor når det der vilde indtræffer, så er der ingen slack, der er ikke noget at tage, og ergo bliver konsekvensen kæmpestor. Pizzerierne går konkurs, for de kan ikke spare op her, vel? De har ligget på en knivsæk i 20 år, de bliver smadret. Så det er bare at sige, det er privatøkonomi, det er psykisk velbefindende, det er produktivitet. Det er så mange steder, hvor jeg føler, slack er vejen ind, og det er også derfor, bogen på mange måder hele tiden binder tilbage i det undervejs. Ja. Fedt. Vi har været omkring en del gode eksempler her. Det synes jeg også. Ja. Det kommer meget godt fra starten, er vi ikke det? Jo. Hvis vi lige selv skal evaluere os selv her. Det er godt med selvevaluering, ja. Det er fordi, jeg har jo lyst til at gå over på den gode gamle, hvad skal man dog gøre? Vi har talt lidt om det, ikke? Ja. Men jeg tænker, at vi kan godt sådan begynde at lande lidt og tage folk i hånden, ikke? Man kan i hvert fald sige, at de to ting, man helt oplagt kan gøre, fordi man sidder... Det hospital, jeg nævnte tidligere eksempel der, så siger folk jo ofte, altså, hvor dumme er de der? Altså, de ved jo, der kommer folk ind ad døren, der har skær. Altså, hvordan kan de være så dumme, de booker det hele? Og så er det så, man bare spørger folk, prøv at kigge på din egen kalender. Jeg vil ved på, at den ligner et akuthospital, hvor alle stuerne er booket maksimalt. Og hvis du ikke skal noget onsdag torsdag næste uge, så vil enhver trofast lojal medarbejder putte et eller andet i den kalender, eller indkalde til et møde, eller sætte gang i et eller andet. Ikke? Jo. Så det første, man gør, er, at man går ind i sin kalender. Og der kører jeg hardcore med 70%-princippet. Det er jo så bare mig. Jeg har måske også privilegeret arbejde, hvor jeg ikke har så mange, der kræver en masse ting af mig hele tiden. Ja. Men kig i din kalender, er det første sted. Man kan, næsten alle kan gå ind, i hvert fald vidensmedarbejdere. Og den anden ting, det er, at man skal kæmpe for, at der bliver sat færre ting i gang. Fordi prøv at høre, hvis vi har en måned ledig, vi kan altid finde på noget nyt at lave. Men det er de to ting, man skal arbejde med, og det er klart, hvis du... Den var lidt stor, den sidste der. Ja, ja. Men hvis du sidder med ledergrupper så, eller teams, så sidder de jo ofte og går ind i et nyt år og skal planlægge nogle aktiviteter. Ja. Og så handler det så om, at vi skal planlægge færre aktiviteter. Ja. Og måske i kortere tid, sådan lidt mere agil, IT-udviklingsinspireret, og sige, okay, men glem nu hele året. Vi har alle de ambitioner. Nu starter vi med de her tre ting. I stedet for at tage 14 ting på et år, så starter vi de her tre ting i kvartal 1. Og så mødes vi igen efter kvartal 1. Hvis vi har løst det, bevares, smider vi der noget nyt i puljen. Hvis vi ikke har løst det, så sørger vi for, at gennemløbstiden den bliver så kort som muligt på det her. Det betyder, at vi skal blive færdige med det her, inden vi kaster os over det næste. Ikke? Jo. Så jeg arbejder med det der forkædrede, meget fodformede årshjul, som mange har. Ikke? Ja. Og det er fint nok at have sådan et, det skal jeg ikke blande mig i. Men det er ofte dumt at planlægge for meget i året. Ja, jeg tror, hvis bare man kan smide det ind i et årshjul, så kan det nok også godt ske. Præcis. Altså, det er sådan lidt et ønskeskema på en måde. Ja, samtidig kan det være godt, netop for at det ikke virker for uambitiøst, som du også nævnte. Lad os bare lave et årshjul. Lad os se alle de ting, vi skal. Men ja, og når så kan man stille sig foran nogle kloge folk og sige, nu skal du se alt det, vi skal nå i år, og så kan de klappe og sige, fint, du får en lønforhold. Jeg kan ikke huske det, fordi de får et nyt job alligevel i løbet af en måned. Ikke? Ja. Men man så netop bare zoomer ind og siger, okay, men det der er i hvert fald vigtigt, at vi tager de her tre ting, og vi fortsætter ikke med nummer 4, før vi har fikset de her tre ting. Ja. Og det, der så sker, Emil, det er jo så er der efter tre måneder, så er der en, der er færdig med sin del på de tre ting. Og hvad gør de så? De går i gang med 4, 5 og 6, og det er bare det, man skal passe lidt på. Og det er, fordi de vil være 100% belagte, hvor vi på en eller anden måde skal have adresseret den her ressource, uden de sætter i gang en masse nye ting, som bare kommer til at holde i kø og vente på os andre. Og sådan ja. Noget, ikke? Ja, ja. Klart. Hmm? I forhold til, det er måske bare min egen interesse i det, ikke? Men den der... at prøve at få stanset alle de her mange gode idéer. Man kan se, en ting er, at vi sidder ved årshjulsplanlægningen og ved, niks, kun tre, ikke? Ja. Men som menig medarbejder er det jo ikke altid, at jeg kan påvirke Nej. Særlig meget, hvad der ender i det der årshjul, for der sidder en eller anden ambitiøs leder, ikke? Ja. At bare sådan, som en værre gavtyv her, at altså, hvad kan jeg dog stille op, hvis jeg, bare, hvis jeg ikke har mulighed for ligesom at påvirke det direkte? Jeg synes faktisk, hvis det er okay, nu du intervieweren, jeg synes faktisk, vi gemmer det til næste kapitel. For skal tale lidt om lige præcis det med, hvordan vi undgår at smide for mange ting ind i systemet. Klart. Hmm? Det var en teaser. Ja. God teaser. Man skulle tro, at vi havde planlagt det. Ja. Det havde vi måske lidt. Jeg synes jo egentlig, vi har været omkring kapitlet. Sådan. Uden at gå til bunds i det. Men, jeg håber, jeg fik forklaret det der med køteorien ordentligt, for da så lidt genlæst kapitlet, så eksploderede mit hoved bare med alle mulige ting, jeg gerne vil sige. Så jeg håber ikke, det blev alt for rodet. Men overhovedet ikke. Siger jeg. Ja. Måske er jeg for indforstået til at vurdere det, men... Det synes jeg ikke. Okay. Det synes jeg ikke. Det satser vi på. Cool. Fedt. Tak for snakken. Selv tak. Og så siger jeg bare lige her på falderæbet. Du lyttede jo til første ud af 9 afsnit i sommerskole, som vi kalder det. Og det er en genlæsning af Morten Mønsters Jytte vender tilbage. Hvis du synes, det her var lidt sjovt, og du gerne vil have fingre i bogen, og du måske ikke længere har den stående, eller du aldrig har haft den, så har vi en lille rabatkode hos Saxo. Den hedder sommerskole. Og hvis du skriver sommerskole i rabatkodefeltet på Saxo, så kan du få 10% rabat på bogen. Lige nu. Og hele sommeren ud. Sig det ikke til din nabo, eller gør det. Du vælger selv. Tak for snakken, Morten. Selv tak.